kwenda peke yangu, jeneza langu peke yangu, talazwa hospitalini kama nyama ya ng'ombe, talazwa kwenye barafu kama samaki sangala. Nikikumbuka siku yangu, kumaliza sisi wote. Hakuna wakubaki dunia hii. Sisi wote tutaondoka. Kila mtu na siku yake. Kila mtu na siku yake. Siku yako ikifika, utakuwa una ujanja. Kila kitu kimekufa.